Amy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 5 maja, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 13 osób nie żyje po awaryjnym lądowaniu samolotu na lotnisku Szeremietiewo w Moskwie. Na początek najnowsze informacje od naszego korespondenta. Dopiero późno w nocy do kraju wyruszą turyści z Polski, którzy utknęli na Krecie. Loty odwołano ze względu na silny wiatr. Uczczono 74. rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego Mauthausen. Na lotnisku Szeremietiewo w Moskwie zapalił się samolot pasażerski. Według rosyjskiej agencji prasowej TASS zginęło 13 osób. Najnowsze informacje zebrał nasz korespondent w Moskwie Maciej Jastrzębski. Według świadków rosyjski samolot wykonał kilka kręgów nad lotniskiem Szeremietiewo i gwałtownie zaczął tracić wysokość. Piloci powiadomili kontrolera lotów o konieczności awaryjnego lądowania. Jak się okazało, na pokładzie maszyny wybuchł pożar. Agencja TASS, powołując się na świadków, podała, że część pasażerów wyskakiwała, gdy samolot jeszcze toczył się po pasie startowym. Później ogień objął cały kadłub. Ta sama agencja poinformowała, że przyczyną pożaru mogło być uderzenie pioruna. Na miejscu zdarzenia pracują ekipy straży pożarnej, które już ugasiły płomienie oraz lekarzy pogotowia ratunkowego. Ratownicy zapowiedzieli, że pasażerami zajmą się psychologowie. Komitet Śledczy Rosji wszczął postępowanie karne w sprawie przyczyn katastrofy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A teraz inne loty, które zostały opóźnione z powodu pogody. Najprawdopodobniej dopiero o 2:30 w nocy wystartuje maszyna z grupą Polaków, którzy utknęli na lotnisku w Chani na Krecie. Przyczyną opóźnień jest silny wiatr. Pierwotnie samolot miał wystartować o 7:50 czasu greckiego. Przyczyną opóźnienia jednakże była wichura, która uniemożliwiała realizowanie jakichkolwiek operacji lotniczych. Jak informują turyści pechowego rejsu, na miejscu panuje chaos informacyjny. To klienci trzech biur podróży – Rainbow Tours, TUI oraz Grecos. Turoperatorzy winą za opóźnienie obarczyli przewoźnika, a pasażerom przekazywane są tylko zdawkowe komunikaty. Turyści otrzymali posiłki i czekają na wylot. Chociaż media podają, że lotnisko w Chani jest nieczynne, to jednak turyści podkreślają, że lotnisko było zamknięte przez 2-3 godziny. Praca lotniska jednak wraca do normy i aktualnie są odprawiane i przyjmowane rejsy. Oprócz turystów z Katowic na wylot czekają także turyści z Warszawy. Oni mają wylecieć dopiero jutro około 10:00. A informację zebrała Joanna Opas. To wystąpienie jest odbierane jako piętnujące osoby wierzące. Tak o przemowie redaktora naczelnego kwartalnika Liberté Leszka Jażdżewskiego na Uniwersytecie Warszawskim mówi rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Ze smutkiem widzimy, że miało to miejsce na polskim uniwersytecie. W tej sytuacji Jezus uczy nas w Ewangelii miłości bliźniego. Nie jest to łatwe, ale pomimo to Polacy dobrze rozumieją sens śpiewanych przez lata słów. Chroń mnie, Panie, od pogardy, przed nienawiścią, strzeż mnie, Boże. Jażdżewski występował 3 maja, zanim swoje wystąpienie miał szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Powiedział między innymi, że, tu cytat, polski kościół zaparł się Ewangelii. Gdyby dzisiaj Chrystus był ponownie ukrzyżowany, to prawdopodobnie przez tych, którzy używają krzyża jako pałki, do tego, żeby zaganiać pokorne owieczki do zagrody. Od wypowiedzi redaktora dystansują się politycy Koalicji Europejskiej. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna powiedział, że nie chce oceniać poglądów, ale forma wystąpienia jest trudna do zaakceptowania. Ponad 9 tysięcy osób z przeszło 20 krajów było na uroczystościach 74. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Mauthausen w Górnej Austrii. To był jeden z najcięższych obozów III Rzeszy Niemieckiej. Uroczystości odbyły się pod hasłem Niemals Numa, immer Mensch. Nigdy numer, zawsze człowiek. Na głównym placu hołd ofiarom składały delegacje z różnych krajów, wśród nich Polacy. Polskich więźniów było 34 tysiące, z czego 27 tysięcy straciło tutaj życie. Mówi się, że obóz Mauthausen, a szczególnie podobóz Gusen, gdzie głównie znajdowali się Polacy, jest takim niemieckim Katyniem. Uroczystości są co roku bardzo ważnym wydarzeniem dla austriackiej Polonii, mówi Jacek Jabłoński, prezes Związku Polaków w Górnej Austrii. Moja organizacja jest organizacją, która została założona przez więźniów tego obozu, którzy pozostali na terenie Austrii. W naszym statucie jest wpisane dbanie o te pomniki pamięci narodowej, o te miejsca. Z Mauthausen Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. A 5 maja 1945 roku obóz wyzwoliła Armia Amerykańska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno w południowej części kraju. Przejaśnienia możliwe na północy. W nocy na termometrach od minus 2 do 5 stopni. Popada na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Małopolsce i w województwie świętokrzyskim. W Zakoparem może poprószyć śnieg. Jutro chłodno, maksymalnie 13 stopni. Na południu i południowym wschodzie sporo chmur i deszcz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowit. 10 lat temu w Dolinie Charlotte otworzyliśmy drzwi dla pierwszych gości. I był to strzał w dziesiątkę. Zapraszamy na jubileuszowy koncert z okazji 10-lecia hotelu Resort & Spa w Dolinie Charlotte. Strzał w dziesiątkę. Już 8 czerwca w amfiteatrze. Daria Zawiałow, Paweł Domagała, Nosowska oraz Organek. Koncert poprowadzą Artur Andrus i Marek Niedźwiecki. Bilety na Ticketmaster.pl, Eventim.pl i e-bilet.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A teraz łączymy się ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie, gdzie dzisiaj gospodarzem wieczoru jest Mariusz Cieślik. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa w studiu i witam Państwa, którzy nas słuchają w radiu. Właściwie gospodarzem tego wieczoru jest Stanisław Moniuszko, który w ogóle jest gospodarzem dzisiejszego dnia, można powiedzieć, w Polskim Radiu, na wszystkich antenach, bo to właśnie dziś, 5 maja, obchodzimy 200. rocznicę urodzin tego wybitnego kompozytora. I dziś gościmy w naszym studiu Jacka Kowalskiego, który przygotował specjalnie w związku z tą okrągłą, niezwykłą rocznicą oraz w związku z tym, że wydał też niezwykłą książkę Straszny Dwór, czyli Sarmackie Korzenie Niepodległej w Państwowym Instytucie Wydawniczym. Koncert pod tytułem Romantyczny Sarmatyzm, czyli Muzyczna Ojczyzna Stanisława Moniuszki. To są piosenki z epoki Moniuszki. Będzie również sam Moniuszko. A towarzyszyć będzie panu Jackowi Kowalskiemu zespół w składzie Justyna Reks-Śraubo, Anna Śliwa i Adam Nowakowski. Skład niezwykle romantyczny. Muszą mi Państwo wierzyć na słowo. Prezentuje się ten skład równie dobrze, kiedy gra i kiedy się na niego patrzy. I teraz już bez zbędnych zapowiedzi Jacek Kowalski z zespołem. Moniuszki nie brzmiała w próżni. Brzmiała na tle i wyszła z tła muzycznego, które było polską muzyką, a moglibyśmy powiedzieć właśnie muzyką rozrosłego ogrodu dźwięków sarmatyzmu romantycznego i tego, który go poprzedził. Jeden z recenzentów Strasznego Dworu, tuż po jego prapremierze, oddał to tymi słowami. Moniuszko potrafi odtwarzać to, co każdego z nas trapiło w głębi serca, a czemu sami formy nadać nie umiemy. Jest on u nas wyrazicielem i zjednoczycielem idei muzycznych, które przed nim samym tu i owdzie błądziły. To i owdzie, to jest słabo powiedziane, bo właśnie ten ogród dawnych dźwięków i ciągle odnawiany sarmacki ogród w poezji, w orkiestrach, w pieśniach, on trwał. i z jego się nasłuchał Stanisław Moniuszko za młody, a potem uniósł go do dźwięków hrabiny, Verbum Nobile, Strasznego Dworu, Halki, a trwał wcześniej między innymi na poziomie całkiem wysokim, bo przecież Karola Krupińskiego i jeśli chodzi o poezję, na przykład Dmuszewskiego, którego pieśni teraz właśnie zaśpiewamy, z czasów tuż przed narodzinami Moniuszki. Cieszmy się, bracia, nadzieją, że się wrócą lepsze czasy, że nam jeszcze zajaśnieją karabele, słudzkie pasy, kontusze, kołpaki, rysie i owe zwyczaje dawne, nade wszystko owo sławne. Staropolskie, kochajmy się, polskie nosili odzienie sławniejsze od nas nad dziady. Czemuż proszę uniżenie, nie wstępujemy w ich ślady. Nasz Stepan Batory wielki, gromiąc moskiewskie bojarnie, przywdziewał kamizelki. Lecz kontusze i czamary, wyście panie temu winny, żeśmy fraki pokochali, okażcie nam humor inny, my się będziem przebierali. Wy synom waszym sarmatki, zachwalajcie strój Polaka, ci przyjmą radę od matki i powezmą wstręt do fraka. Się rzekło, to był świat sarmatyzmu, którego tak nie nazywano wcale. Ale to był świat kontuszy, to był świat dawnych hetmanów, to był świat także Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli tej małej ojczyzny, całkiem wielkiej, w której Moniuszko się urodził. Sam żył za młodu tym, czym wówczas się bardzo żyło, no świeżym tworem literackim, który zdominował ten sarmatyzm jeszcze przedromantyczny, mianowicie śpiewami historycznymi Niemcewicza. I tu zacytuję jego właśnie, Moniuszkę, który w swojej mini autobiografii pisał tak: pierwszą szkołą pojmowania muzyki były dla mnie śpiewy historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza, wykonywane dziwnie miłym głosem przez moją matkę. Te poważne melodie, jakkolwiek nie bardzo przystępne, były moim codziennym muzykalnym pokarmem. I jako pięcioletnie dziecko wszystkie najdokładniej śpiewałem, nieuczony. Ta łatwość pamiętania i pojmowania trudnej muzyki miała być świadectwem mojej zdolności. Kształcić więc ją pilnie postanowiono. Słyszeliśmy lutnię, która była historycznie zastosowana do wstępu do jednego ze śpiewów Juliana Ursyna Niemcewicza, w którym to śpiewie jest przywołane i Wielkie Księstwo Litewskie, tereny, na których Moniuszko czuł się u siebie, a jednocześnie przywołana jest lutnia. Ale tak tego wtedy nie grano. Grano raczej tak, a przynajmniej mniej więcej podobnie, jak my to teraz zagramy, nie cały śpiew o książęciu ostrogskim, bo on w oryginale, tu Moniuszko miał niewątpliwie dobrą pamięć, bo liczy ten śpiew ćwierć setki zwrotek. Więc zaśpiewamy tylko fragment o Konstantym księciu ostrogskim. Kiedy rewera był w ciężkiej chorobie, a sen mu srogie odbierały bole, chcąc przynieść jaką ulgę tęsknej dobie, kazał przywołać szlachetne pachole. Giermku, rzekł hetman głosem osłabionym, siądź przy mem łożu i weź wdzięczną lutnię, śpiewaj o jakiem rycerzu wsławionym. Siadł Giermek i tak zaczął nucić smutnie. Był mąż za czasów Zygmunta I, ten nigdy nie znał co bojaźń lub trwoga, niezmiernej siły, choć wzrostu małego, a imię nosił Konstanty z Ostroga. Jeszcze by młodym, kiedy skopiniki Ponad Wiedrożą Moskwie stawił pole, uniósł go rumak w nieprzyjaciół szyki i mężny rycerz dostał się w niewolę. Pełen zemsty za krzywdy doznane, skoro mu dana litewska buława, kędy car przywiódł tłumy nieprzejrzane i on pod orsze z dzielnym ludem stawa. Wraz z pierś bechterem, a szturmakiem głowę obwarowawszy, dobywa bułata, objeżdża szyki do sprawy gotowe, jak ptak na koniu biało nogim lata. Konstanty wołał: towarzysze mili, dziś w ręku naszych barbarzyniec srogi, czas jest, byśmy się o Belgii pomścili, bo to się dymią miast naszych pożogi. Zwarszy konia spojrzeniem zuchwałem, podrzucił w górę i schwycił buławę. Cześć rzecze mężnem, ani was nie wyściałem. Idźcie i dzielnie poczynajcie sprawę. Rycerze moi, dziś bądźcie mężnymi, woła ogromnie, ci już mieczem sieką na wylot kolą z pisami ostremi. Wszędzie krew płynie i trzewia się wleką. Z 80 000 w tym boju żeś tak okropna trupem położyli. 40 000, a spragnieni w znoju przy ubicach wodę z krwią zmąconą pili. Bawił się wódz ten 30 bitwami, a Zygmunt Stary, co czcił wojowników, chciał, żeby hetman okryty laurami w tryumfie wjeżdżał wśród ludu okrzyków. Dalej miał śpiewać Giermek nasz uczony, jak się rycerze potykali butni, lecz porą nocną i pieniem znużony pochylił głowę i usnął na lutni. Wrzesień roku 1865, tuż po klęsce powstania, premiera Strasznego Dworu, podczas której kontuszowy miecznik miał zaśpiewać: kto z mych dziewek serce, której w snych afektów plącze nić, by uwieńczyć swe konkury, musi dzielnym człowiekiem być. Niech mu będzie chęć nieznana, lżyć obyczaj stary swój. Niech kontusza ni żupana nie zamienia w obcy strój. Kto nie przyjdzie sercem taki, kto za fraczek oddał pas, w domu tym na koperczaki nadaremno traci drogi czas. W tym miejscu cenzor powiedział: stop, o żadnych fraczkach, o żadnym lżeniu narodowego obyczaju mowy być nie może. I miał cenzor powody, żeby tak powiedzieć i wykreślić słowa, które Jan Chęciński musiał wycofać i wpisać nowe wersje, które nie zabrzmiały w Warszawie bardzo, bardzo, bardzo długo, a dopiero po kilkunastu latach zabrzmiały poza Warszawą. Otóż dlatego skreślił, że żupan, czamara przede wszystkim, pas, konfederatka, krótko mówiąc strój polski, panowały jeszcze niedawno na ulicach Warszawy, a potem zmieniły się w mundury powstańcze. I oczywiście brzmiały też te fraczki kontusze brzmiały w pieśniach jak najbardziej aktualnych. Bart listopadowego powstania, Reinold Suchodolski, to tak wrymował swoją popularną piosenkę. Warszawiaczek zrzucił fraczek, przeciw cara jest czamara. To nie brzmiało wtedy w Teatrze Wielkim, ale brzmiało poza. I my właśnie to teraz zaśpiewamy. Warszawianka dla kochanka szyła białą chorągiewkę. To płakała, to wzdychała, śląc modły do Boga. Warszawiaczek zrzucił fraczek, przeciw cara jest czamara. Kulka w rurkę, proch w panewkę i dalej na wroga. Kulka w rurkę, proch w panewkę i dalej na wroga. Choć nas mało, ale śmiało, zajrzę prosto jemu w oczy. Niechaj przyzna, że ojczyzna droższa nam nad życie. Warszawiaczek zrzucił fraczek, przeciw cara jest czamara. On tyranom krew wytoczy na wolności szczycie. On tyranom krew wytoczy na wolności szczycie. Spiesz do boju, tam wśród znoju wspomnisz sobie o kochance. Ach, ta luba serc zaguba, piękna jak swoboda. Warszawiaczek zrzucił fraczek, przeciw cara jest czamara. A jak spojrzy na te lance, ona sił mu doda. A jak spojrzy na te lance, ona sił mu doda. Od kochanki biegnij w szranki, by pochochać mnóstwo walki. Kraj ocalić, Moskwę zwalić, piersi ozdobić blizną. Warszawiaczek zrzucił fraczek, przeciw cara jest czamara. Krew wytoczy dla rywalki, co się zwie ojczyzną. Krew wytoczy dla rywalki, co się zwie ojczyzną. Za kogo za mąż? W takim razie tylko za warszawiaczka? Spektrum jest szersze, ale niewątpliwie nie za każdego, przynajmniej w operze i przynajmniej w Muzeum Imaginacji Polskiego Romantyzmu. Otóż ten temat za kogo za mąż, no, był podstawowy w operze, był podstawowy w literaturze, ale i w życiu, oczywiście. W związku z tym każdy łatwo łapał temat, kiedy zapytywano, czy Hanna za Damazego, czy jednego za jednego ze Stolnikowiczów, czy Jadwiga za jednego ze Stolnikowiczów, czy może jednak za Damazego, czy Kazimierz wybierze bronię, czy też hrabinę i tak dalej. Damazy więc do Hanny. Czy i pani także wróżby chcesz, Hanna? Ja najpierwsza. Damazy. Ale na co trudzić rączki próżną pracą, gdy bez wróżby prawda szczera, że masz we mnie kawalera? Hanna do Damazego. Nim uwieńczę twe nadzieje, niech pan pilnie okiem szuka, jeśli z wosku się uleje pański fraczek i peruka. Pójdę za mąż, pójdę może, ale broń mnie wielki Boże, mieć Moskala albo Niemca lub innego cudzoziemca. Jam w kolebce jeszcze była, gdy mi matka moja miła o tej Wandzie pieśni nuciła, co nie chciała cudzoziemca, a więc precz mi, precz z obcemi, nie chcę niebios ściągać kary. Wezmę męża, lecz z mej ziemi, polskiej duszy, polskiej wiary wezmę męża, lecz z mej ziemi, polskiej duszy, polskiej wiary. Polskie serce, polska dusza, to mnie tylko rzewnie wzrusza. Ich się czucie mnie odstrasze, ich się czucie mnie odstrasze. Nasza przeszłość i cierpienia, nasza boleść i wspomnienia. Łzy się nawet zejdą nasze, łzy się nawet zejdą nasze. A więc precz mi, precz z obcemi, nie chcę niebios ściągać kary. Wezmę męża, lecz z mej ziemi, polskiej duszy, polskiej wiary wezmę. z mej męża, lecz z mej ziemi, polskiej duszy, polskiej wiary. No i właśnie, polskiej duszy, polskiej wiary. Jaki to obszar w czasach Moniuszki? Przeróżny. Od pierwszych swoich pieśni, przez Halkę, po Straszny Dwór, Moniuszko tworzy z materii, która staje się polską, ale jest też całkowicie europejska. Ale jest też polska. Są tańce ludowe, narodowe. Są pieśni, które on wyciąga ze zbiorów Grzegorza Pałego, przede wszystkim z Oskara Kolberga, z Wacława z Oleska. Tańce, które i pieśni, które się notuje tu, a które są wówczas uważane w całej Europie. Tak się uważa. Te, które lud śpiewa, za esencję i pierwociny tego, co narodowe. On je wyciąga. A w jakich opracowaniach je wtedy śpiewano? No nie po ludowemu, tylko po specyficznie ludowemu, bo w przeróbce na salony. Na salony, które używały fortepianu, który nie brzmiał pod strzechą, używały skrzypiec, używały gitary i te ludowe pieśni wchodziły w aurę powoli moniuszkowską, zyskując później jeszcze nowe kształty. To będzie pieśń szlachecka z dworku, ale ze zbioru pieśni ludowych. Co wstałość moją wierzysz, coś dał próbę tyranii. Z twą miłością ku mnie spieszysz, a twa zdrada mnie rani. Z radością tą wspominała, co twe usta mówiły. Śpiąc, czuwając, to myślała, twe mnie wdzięki zgubiły. Teraz innej tak powiadaj, żem się nie znała z tobą. Przysięgaj się, ręce składaj, jak mnieś czynił przed dobą. Rozpacz mi się zemścić każe, lecz ja myślę rozumnie. Dość, gdy cię serca wymarzę, niekochanyś już u mnie. Boże mój, melodia ta o jakieś chwile przypomina, jak rozżarza w piersi krew. Mój ojciec w kole rodzinnym naszem, mnie lub Zbigniewa, starszego syna, ucząc drewnianym władać pałaszem, tak często nucił ten sarmacki śpiew. Słowo sarmacki zostało wykreślone. Potem był uroczy, potem wrócił sarmacki, a dziś się chwieje między jednym a drugim. A to ten śpiew sarmacki. Wezmę jak kontusz srebrne ostrogi, szable przypaszę. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, to się ucieszę. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, to się ucieszę. Czego ty płaczesz, czego lamentujesz, dziewczyno moja? Jak nie mam płakać, nie mam lamentować, nie będę twoja. Jak nie mam płakać, nie mam lamentować, nie będę twoja. Ty pójdziesz górą, ty pójdziesz górą, a ja doliną. Ty zakwitniesz różą, ty zakwitniesz różą, a ja kaliną. Ty zakwitniesz różą, ty zakwitniesz różą, a ja kaliną. Ty będziesz panną, ty będziesz panną przy wielkim dworze. Ja będę księdzem, ja będę księdzem w białym klasztorze. Ja będę księdzem, ja będę księdzem w białym klasztorze. A jak pomrzemy, a jak pomrzemy, każemy sobie złote litery wybić na grobie. Złote litery wybić na grobie. A kto tam przyjdzie albo przyjedzie, przeczyta sobie złączona miłość leży w tym grobie. Złączona miłość leży w tym grobie. W Lwowie w roku 1877 miała miejsce prapremiera Strasznego Dworu, podczas której po raz pierwszy zabrzmiało to, co w Warszawie zabrzmieć nie mogło, bez cenzury. Nieznany mi z nazwiska autor recenzji opublikowanej w Dzienniku Polskim w Lwowie parę dni później przetłumaczył właściwy sens Aris Curantem, sens, który mieści się między muzyką a poezją, między słowem, które zamiera, a melodią, która wciąż trwa. Przetłumaczył na prozę. Gdy zardzewiałe sprężyny, jakby niewidzialną ręką poruszone, zaczynają grać staroświeckiego Curanta, łzy stają człowiekowi w oku. To nie zegar stary, ale geniusz naszej ojczyzny, który, pozbawiony obecnie fizycznej siły, dziełami naszych wielkich poetów, malarzy, muzyków, woła rozgłośnie po całej świata przestrzeni, jeszcze Polska nie zginęła. W najbardziej nawet obojętnym Polaku zadrży na ten odgłos serce. Oko łzą zachodzi, a ręka mimo woli sięga do lewego boku za kordem, za jasnem. Nie jeden romantyk chciałby, żeby tak pisać o jego wierszach. Tutaj przełożono to, czego nie było w wierszu. To, co mieściło się właśnie pomiędzy jednym tekstem a drugim, a nawet na użytek cenzury nie zapisał wyjątkowo Moniuszko, że tam ma być grany polonez. Po prostu zegar gra. Nic więcej nie napisał. Inni pisali, i to będzie właśnie przykład tego, co tam można by zmieścić, a co śpiewano poza Strasznym Dworem, a wyraża to samo. Stefan Witwicki. Modlitwa do Boga. Wszechmocny Boże, Ojców naszych Panie, w Tobie nadzieja nasza i odwaga, o wsparcie Twoje, o swe zmartwychwstanie, Twój lud Cię błaga, Twój lud Cię błaga. Już nas od dawna srogie jarzmo ciśnie, dziedzinę naszą wrogi rozszarpały. Niech po dniach kary dzień łaski zabłyśnie, wróć nas do chwały, wróć nas do chwały. Krwi nie wołamy, zdobycz czy nie chcemy, nie chcemy mordów. Do łupiestw niezdolni, tylko odzyskać ojczyznę pragniemy, tylko być wolni, tylko być wolni. Niech przed twym ludem wrogi się ustraszą, w młodzieńców serca tchnij rycerzy męstwo. Za twoją chwałę i za wolność naszą daj nam zwycięstwo, daj nam zwycięstwo. W Zaporożu grzmi armata przed panem Iwanem. Zaporożec w dawne lata potrafił być panem. Panowali, zdobywali swobodę i chwałę. Ledwie świadczą ich z oddali kopce pozostałe. Oj, wysoko się wznosiły na polu kurhany, gdzie legł kozak do mogiły w kitajkę przybrany. Dobre niegdyś było życie w ukraińskiej stronie. Może sercu coś ulżycie, gdy je wam wydzwonię. To był Syro Komla, swego czasu przyjaciel, ulubiony poeta, autor wierszy, które Moniuszko opatrywał muzyką, a wiersz jest o kozakach. Nieprzypadkowo, bo kozacy, tak jak Żmudzini, tak jak Litwini i Litwini mówiący po polsku i inni, i tak jak wszyscy Polacy, byli Polakami dla Moniuszki i dla jego współczesnych, mówiących po polsku, ale uznających za Polaków także tych, którzy po polsku nie mówili, a byli mieszkańcami dawnej Rzeczypospolitej, terenów dawnej Rzeczypospolitej. Dlatego kiedy Moniuszko pojechał do Petersburga i zaprezentował tam swojego kozaka, oczywiście petersburżanie przyjęli go z radością i kozak zakorzenił się i pośród Rosjan, potem pośród Ukraińców, którzy musieli go co prawda tłumaczyć na ukraiński, ale to był ich kozak. A jednocześnie między nami, bo kozak to także kozak sarmackiego pola. I zaraz potem Wiktor Karzyński jeszcze w tym samym roku stworzył taką wariację na temat kozaka, którą rychło oszczekano troszeczkę źle jako plagiat. Tymczasem to jest wariacja. Wariacja do innego wiersza Wincentego, nie Wincentego Pola, przepraszam, tylko Syro Komli właśnie. Dwóch kozaków zatem nam się pojawia, kompatybilnych, różnych autorów. Wiktor Karzyński to trochę konkurent Moniuszki w jego pierwszym okresie kariery wileńskiej i petersburżanin, który tam posadę otrzymał w przeciwieństwie do Moniuszki i wiele nie dokazał. Dwa kozaki, Moniuszki i Karzyńskiego. Tam na górze Jawor stoi, Jawor zieloneńki. Ginie kozak w obcej stronie, kozak młodziusieńki. Ginę, ginę w cudzej stronie, śmierć mi oczy tuli. Proszę ciebie, moja miła, donieś to matuli. Proszę ciebie, moja miła, donieś to matuli. Przyszła matka, przyszła matuleńka. Obróciła białe lica przeciw syna leńka. Otóż widzisz, mój synaczku, moje drogie dzicie, nie słuchaj. słuchałeś ojca, matki, takież twoje życie. Nie słuchałeś ojca, matki, takież twoje życie. Proszę matko, proszę matko, pięknie pochowajcie. Niech we wszystkie biją dzwony, w organ mnie zagrajcie. Niechaj tylko nie chowają cmentarniane dziaki. Jeno same ukraińskie grzebią mnie kozaki. Jeno same ukraińskie grzebią mnie kozaki. Gdym z kozaki szedł na boje, moja Hanna rzecze, niesiesz luby życie swoje pod tatarskie miecze. Lecz modlitwa, płacz dziewczyny w boju cię ocali. Ty mi za to, mój jedyny, przywieź sznur korali. Ty mi za to, mój jedyny, przywieź sznur korali. Bóg kozaczej szczęścił braci w jednej boju chwili. Han tatarski wojsko traci, a my gród zdobyli. Gdy wyparto krzepkie wrota, gdy się miasto pali, inszy srebra, inszy złota, jam szukał korali. Inszy srebra, inszy złota, jam szukał korali. Wśród rabunku los mi służy, Pan Bóg zdobycz poda. Sznur korali krasny duży, jakby wiśnia młoda. Pochwyciwszy zdobycz drogą, już nie czekam dali. Śpieszę stanąć przed niebogą, dać jej sznur korali. Śpieszę stanąć przed niebogą, dać jej sznur korali. Pędzę stepem, pędzę błonią, oj, daremna praca. W naszej wiosce dzwony dzwonią, lud z mogiłek wraca. Dobrzy ludzie spieszą ku mnie i wołają z dali. Twoja Hanna leży w trumnie, nie trzeba korali. Twoja Hanna leży w trumnie, nie trzeba korali. Zapłakałem, zajęknąłem i roztrącam rzeszę. I przed cerkwią padam czołem i przed obraz śpieszę. Do najświętszych stóp Maryi niosę smutne żale. I zawieszam u jej szyi czerwone korale. I zawieszam u jej szyi czerwone korale. Szemrze strumyk pod Jaworem. Stoi dziewczę przed dworem i łzy tłumi i narzeka. Jaś miał tylko mężne dłonie, wąsik, szable, konia, siodło, oczy, w których niebo płonie, serce, które nie zawiodło. Na wojenkę, wielki Boże, pożegnałam go spłakana. On tam walczy, zginął może, a mnie swatać chcą za pana. Próżno szuka pan sposobu, próżno matka do mnie zmierza. Kocham, kocham i do grobu będę wierną dla żołnierza. To oczywiście już Włodzimierz Wolski i Stanisław Moniuszko z Halki. Tylko nie melodia Moniuszki, bo graliśmy cały czas kozaka. Ale Włodzimierz Wolski, temat przy klawikordzie śpiewająca panna, a najlepiej dziewczę prawie wiejskie z małego dworku, która wspomina kogoś, kto ma wyruszyć albo już wyruszył na wojnę. Obrazek niby z czasów księstwa warszawskiego, tak jak hrabina, ale w gruncie rzeczy wcale nie, bo ten sam obrazek z czasów, kiedy powstawał Straszny Dwór, opisała Eliza Orzeszkowa, wtedy młoda mężatka w tym czasie właśnie, i opisała w Nadniemnym. Tam panna Marta i Anselm z Zaścianka, ona ze dworu, wspólnie śpiewają pieśń bardzo podobną, mianowicie o Jasiu, który pojechał na wojnę. O Jasiu, który pojechał na wojnę. Szumiała Dąbrowa, wojacy jechali, mojego Jasieńka z sobą namawiali. Jedź Jasieńku z nami, konik osiodłany, komuż mnie zostawisz, mój Jasiu kochany. Zostawię ja ciebie temu, co na niebie, za roczek, za drugi powrócę do ciebie. Siadał na konika, już noga w strzemieniu, pamiętaj dziewczyno o moim imieniu. Już się roczek kończy, jak się wojna toczy, Marysia nieboga wypłakała oczy, wyszła na góreczkę, wyrzeka i płacze. Ach Jasiu, mój Jasiu, kiedyż cię zobaczę. Wyszła na drożynę, wojacy tam jadą, spod mego Jasieńka konika prowadzą. Prowadzą konika żałobą okryty, podobno Jasieńko na wojnie zabity. Nie płacz panno, nie płacz, Jasieńka swojego jedzie na 100 000, wybiera jednego. Choćby was tu było jak na morzu piany, nie było, nie będzie jak mój Jaś kochany. Choćby was tu było jak o wsadzie wiśni, nie było, nie będzie jak mój Jaś najmilszy. Choćby was tu było jak na boru wrzosu, nie usłyszę więcej Jasiowego głosu. Domku modrzewiowy, otoczony cieniem drzew, jak cię uczcić? Brak wymowy, bije serce, płonie krew. Słowa Chęcińskiego, tercet ze Strasznego Dworu, ale w gruncie rzeczy słowa, które można odnieść jeszcze i do Kochanowskiego, i do anonimów, którzy pisali wtedy właśnie w XVI wieku, kiedy powstawał po to, żeby trwać mit polskiego dworu. W czasach, kiedy Moniuszko rodził się we dworze, w Ubielu ten mit trwał. On sam uniósł go wyżej jeszcze w Strasznym Dworze. I to wcale nie w odniesieniu do Strasznego Dworu, który jest pałacem, ale do tego dworku, do którego wracają stolnikowicze i o którym mówi ten tercet. Ale w jego czasach i później długo jeszcze śpiewano różne pieśni o dworze, który jest domem. Bo dwór to dom, to polski dom. I to właśnie taka piosenka niepamiętanego dzisiaj autora, Stanisława Teofila Nowosielskiego, ale piosenka jest pamiętana. Witaj domku mój rodzinny, dworku biały z facjatką. W tych to ścianach wiek dziecinny przepędziłem z ojcem, matką. Biały domku kochany, każdy kącik sercu drogi. Miłe sercu cztery ściany, dziś całuję twoje progi. Tu mi życie matka dała, moja dobra matka droga. Tu mnie matka wychowała i uczyła kochać Boga. Tu mnie ojciec mój poczciwy, dobry ojciec, choć surowy, czcić nauczył wiek sędziwy, słodkiej sercu uczył mowy. Witaj domku mój drewniany, pełen wspomnień i pamiątek. Witaj dworku ukochany, skarbie drogich świętych szczątek. Pod tym drzewem rozłożystym ptasząc śpiewu ja słuchałem, dziecko jeszcze sercem czystym z każdym kwiatkiem rozmawiałem. O, były to chwile błogie, niewinnością dziecka tchnąłem. pachnące. Przeminęły dni te drogie, pozostałe łzy gorące. No i właśnie, dwór to konkret. Był, istniał, Moniuszko w nim się urodził i go chwalił, choć z początku wcale do tej tradycji staroszlacheckiej aż tak się nie garnął. Przylgnął do niej, powrócił do niej po pewnym małym opóźnieniu, kiedy odkrył ten temat jako niezwykle piękny, nośny i ważny. A w swoich operach dał nie tylko to, co jest wzięte z europejskiej muzyki, dał nie tylko tematy wzięte ze staropolszczyzny, które romantyczny sarmatyzm przerabiał, unosił, które dawał Polakom, ale dał też inkrustacje. Bardzo konkretne inkrustacje, rzeczywiście niezwykle stare. I w hrabinie, i w strasznym dworze słyszymy w tle, a czasami na pierwszym planie melodię do sytuacji bardzo konkretnych, mianowicie polowanie. Polowanie, skoro polowanie, to także musi być i zając. Zając, który galopuje od XVII wieku, bo piosenka jest XVII-wieczna, aż do Kolberga, i być może aż do domu Moniuszkowego, a następnie zagalopował się do strasznego dworu. A potem toasty, bo kłótnie związane z tym, kto ubił dzika, trzeba było opić. Więc mamy toasty. W hrabinie mamy autentyczne staropolskie toasty. W strasznym dworze mamy już toasty skomponowane zupełnie na nowo. Ale tu i tam jest to materia, która nie była obca nikomu z tych, którzy wówczas tych oper słuchali. Także i my pozwolimy sobie do tego zająca, który biega przez 200 lat od staropolszczyzny dawnej do neosarmatczyzny romantycznej, pozwolimy sobie tego zająca puścić. Zając siedzi sobie pod miedzą, a myśliwcy o nim nie wiedzą. O chruścinie zakładają, szczują, trąbią i wołają: owo, bierz, owo, bierz. Po chruścinie zakładają, szczują, trąbią i wołają: owo, bierz, owo, bierz. Zając w gęstej parowie dyszy, a myśliwcy zmokli jak myszy. Szkapy zwlekli, posadnili psy, co lepsze potracili na chrustach, na chrustach. Szkapy zwlekli, posadnili psy, co lepsze potracili na chrustach, na chrustach. Upatrzony siedzi, potknie ją. Kobus bierze z dobrą nadzieją. W gołe pole, że wypadnie, uwijać się pocznie ładnie między psy, między psy. W gołe pole, że wypadnie, uwijać się pocznie ładnie między psy, między psy. Wnet gołowczy z dala zajeżdża, psy zawodzi, a pan najeżdża. A chudzina kot konając, tak swój testament zmyślając, narzeka, narzeka. A chudzina kot konając, tak swój testament zmyślając, narzeka, narzeka. Siedzę sobie w boru jak w domu, nie uczynię szkody nikomu. Miasto mięsa wrzosem żyje, miasto wody rosy pije na trawie, na trawie. Miasto mięsa wrzosem żyje, miasto wody rosy pije na trawie, na trawie. A skoro zajączek jest w lesie, na myśliwych kosmyk podniesie. Całujcie mnie w kurtę wszyscy doganiacze i myśliwcy, skorą tu, skorą tu. Całujcie mnie w kurtę wszyscy doganiacze i myśliwcy, skorą tu, skorą tu. A czyjeż to zdrowie czyje, dajcież mi go, ja wypiję. Zróbcież mi łaskę, szafunku, podajcież mi kielich trunku, podajcież mi kielich trunku. Zacni sąsiedzi, przyjaciele mili, solenizanta będziem zdrowie pili. Wykrzyknijmy wszyscy razem, by nam był w zdrowiu szczęściu setne lata z nami żył. Wykrzyknijmy wszyscy razem, by nam był w zdrowiu szczęściu setne lata z nami żył. Wypił, wypił, a nic nie zostawił. Bodajże go Pan Bóg błogosławił. Bodajże go Pan Bóg błogosławił. Gospodarzu, gospodarzu, kto u Ciebie bywa? zawsze wesół, zawsze wesół, nigdy nie poziwa. Hej ha, do licha, dajcie nam kielicha, a za jego zdrowie niech nam szumi w głowie. Hej ha, do licha, dajcie nam kielicha, a za jego zdrowie niech nam szumi w głowie. Kiedy nam się pora zdarza i taka doba, i taka doba. Pijmy zdrowie gospodarza, co się podoba. Pijmy zdrowie gospodarza, co się podoba. Pijmy zdrowie gospodarza, gospodarza. Chodźmy do rana, chodźmy do rana. Mości panie Stanisławie, w ręce was sana. Mości panie Stanisławie, w ręce was sana. Wypił, wypił, a nic nie zostawił. Bodajże go Pan Bóg błogosławił. Bodajże go Pan Bóg błogosławił. I zamknięcie romantycznego sarmatyzmu. Moniuszkę przyrównywano kiedyś do Mickiewicza. Dziś też się go tak porównuje i stawia się obok Mickiewicza, ale prawdę mówiąc dość szybko, po jego śmierci zaczęto go odsuwać do drugiego rzędu romantyków. Do Syrokomli, do Pola, że to może taki Pol, a Chopin jest Mickiewiczem. Ja myślę, że jednak jest Moniuszko Mickiewiczem i nie tylko ja tak myślę, a dzięki niemu właśnie inni twórcy romantycznego sarmatyzmu są z nami dzisiaj i są w jego twórczości obecni. A on jest kimś takim, kto stworzył straszny dwór wyglądający na to, co jest Panem Tadeuszem wśród oper. Antologia niezwykłych scen, obyczaju i przejmujące strofy wyśpiewane przejmującymi dźwiękami. Ja zaś pozwolę sobie zakończyć własną piosenką właśnie o Panu Tadeuszu. Dlaczego on trwa? Myślę, że tak długo jak trwać będzie Pan Tadeusz, tak też będzie trwać Moniuszko ze swoim wielkim księstwem, które wciąż w nas jest, choć go już nie ma. Niezmiennie, nieodmiennie, codziennie mnie wzrusza 9000 wersów Pana Tadeusza. Ich ogrom, ładność, blask i mrok, łaskawie lśniące spadają na mnie niczym gwiazdy spadające. Przywykłem przygnieciony ważką ich lekkością mieszać nierzeczywistość ich z rzeczywistością. Tak iż mych zmysłów zestaw w rym się trwale wgryzł, wzrok, dotyk, węch, smak, słuch i nawet szósty zmysł. Gdy w środku środka lokomocji miasta środkiem jadę, mamo, mam, że mnie schet za Nowogrodkiem, dzicz wkoło ja wesoło wędruję przez chaszcze. Wtem z chaszczy niedźwiedź straszny paszczą na mnie klaszcze, ubiwszy gojem bigos, który się wyrabia z kapusty, w której się uprzednio czołgał hrabia. Róg wpada w ucho, bigos w brzucho, wódka w krtań, po wódce niczym mrówka biorę się do pań. To się w tych dań obfitość wwąchasz oraz wsłuchasz, pojmiesz, że Pan Mickiewicz wielki to był kucharz, który niezestawialne zestawiając smaczki z polskich bebechów zrobił narodowe flaczki. Zbigosił je i zbiesił, czyniąc sztuki osią. Popieprzył telimeną, polukrował zosią. Wydestylował ducha pszennożytnich z trzech i tak robaka zalał, że zapiera dech. Lecz cóż ja podczas naszych obcesowych czasów, rząd z niskich, średnich płac i wysokich obcasów, gdy świat przebiera miarkę, zdążając do kreski, czuję się sam jak niedźwiedź głupi i litewski, lub jak szlachecka mucha gnuśna eleacka, którą wojskiego packa rozpłaszcza znienacka, lub jak otarta z wąsów sędzi słona łza. Szczęściem wbrew pandemonium pan Tadeusz trwa. Dziękujemy Państwu serdecznie. Wysłuchaliśmy transmisji ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. To był koncert Jacka Kowalskiego, romantyczny sarmatyzm, czyli muzyczna ojczyzna Stanisława Moniuszki w 200. rocznicę urodzin kompozytora. Koncert przygotowali i zrealizowali Zofia Sylwin, Jacek Gładkowski i Mikołaj Wierusz, a zapowiadał z wielką przyjemnością Mariusz Cieślik. Ogłoszenie społeczne. Sokołowsko. Kiedyś najważniejsze miejsce w Europie w leczeniu chorób płuc. W 2008 roku budynek sanatorium Bremera spłonął. Odbudowy zabytkowych obiektów podjęła się Fundacja Sztuki Współczesnej Instytut, która tworzy tutaj Międzynarodowe Laboratorium Kultury i unika